अच्छा वो शख्स ज्यादा हिदायत देने वाला है जो अपने मुंह के बल अंधा होकर चले, या वो जो सीधा पैरों के बल राह रास्त पर चला हो।